Bueno, pues vamos, que estamos aquí en 89.4 de FM de Radio San Boi, este é o programa Galegos no Baixo. E vámonos ir a capital da Ribeira Sacra, Elías Terras de Monforte de Lemos. E vamos a ir a ese apartado de quen che preguntou. E vamos a ir a falar con Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Que tal? Hoxe atopo meu solo porque Xulio tiño lei por Galicia, eh? Está por aquí? Sí, está en Porto Marín ahora nestos intres. En Porto Marín? Está facendo camiño de Santiago. Ah, sí, en serio? Sí, sí, sí, sí, en serio. Sí. Cando chegará Santiago logo? Pois non sei cando chegará. Sabes a previsión? Non, non teño. Pois mira, ben perto aquí en Porto Marín ata podíamos coincidir. Sí, pois mira, está ahora nestos intres está en Porto Marín. Bueno, pois podríalle facer unha chamada. Está no parador, no restaurante O Parador, que é onde está o, se ve que está o albergue. Bueno, pues, dende aquí desexámoslle folgos. Exactamente. Dabondos pa que chegue expelido a Santiago. ¿No? Exactamente, para aparte, que aparte que cando comezou. Pois me parece que non sei se foi o luns. O, no. Bueno, que leva toda a semaninha andando, non? Sí, bueno, toda a semana, non sei, empezou desde Sarria, pero non sei cando empezou. Bueno, está en Porto Marín, empezou en Sarria, igual é a primeira etapa, eh? Sí, me parece que é a primeira etapa, claro, sí. Claro. Porque entonces, antes non sei que tuvo que facer, entón despois. Mañá cambia o tempo, pero levamos toda a semana chovendo, sí. Pero a mares, eh? Ostras, pois falta facía. Tiña que haber chovido antes. Falta facía, eh? E venlle ben as uvas, e venlle ben sobre todo as castañas, pero as uvas xa estamos no límite de que en vez de ben, venlle mal. Sí. De feito, adegas que esperaban vendimar pois para esta fin de semana, sí. Pois, ou para máis adiante, mellor dito, van adiantar a vendima para xa esta fin de semana ou mañá. Sí, eu, algo in que a xente que falaba comentaba desto, sí. De que adelantaban un pouco por culpa de que xa estaba bueno. Hai adegas que ainda esperaban, teñan incluso previsión de vendimar ou acabar a vendima cara ao 12 de outubro, a fin de semana do 12 de outubro, no Pilar. Pero, entre as choivas, é que está, teño o risco de que podreza a uva, queren meterlle caña a partir de mañá, que vai dar bo tempo toda a semana, e non esperar xa ni un minuto máis. Sacar as uvas da viña, porque esta auga que caiu estes días, pois, sí, sí. A ver, non é que caira con malicia, como se di aquí entre os paisanos, sí. Non foi unha auga con malicia, pero o haber tanta humedade e chover tan seguido, pois acumulación de auga na uva, e sí. Non ventilar sin secar, sí, non vai nada ben. Que podreza. Sí. Pero bueno, eu dicía que tiña que haber chovido antes cando había as queimías. Home, claro, claro. Tiña que chover a finais de agosto, principios de setembro, mediados incluso. Exactamente, cando había todo eso. Pero non agora, a finais cando todo o mundo está coas vendimas. Sí. E depende do traballo de todo un ano para a colleita de agora, setembro, outubro. Ese é o máis malo. Entón aquí, como en calquera lugar que se fagan vendimas e se viva do viño, pois casi aposta e moita xente aposta pois 100% por esta actividade. Es un mega, que non se perda. Sí. Pois bueno, o que vos digo, estamos aquí en plena vendima, espera que escampe, que escampará e ven, sí. Todos a vendima. Eu supoño que irei tamén algún día. Non quero perder uns días de vendima, como cada ano. E de paso ir comendo uvas. Exactamente, que é un traballo duro, pero a verdade é que ten cousas boas. A sí. Parte do grupo co que se traballa, estar nesas ladeiras da Ribeira Sacra, a verdade é que é espectacular. Desde non logo. Non é tan espectacular para o que ten que cargar as caixas. Sí, o que ten que cargar as costas, non? Claro, por eso se chama viticultura heroica. Sí. Más que nada por o traballo que leva pois coidala, e o desnivel tan grande que hai das viñas, que desde logo é incluso ata perigoso, sí. Traballar nelas é espectacular, é fermoso para que no ve, pero é un traballo de gran risco e moi sacrificado para aqueles que intentan vivir, sí, pois, claro. A uva do Mencía. E falando de uva do Mencía, non sei se terías acceso a noticia, porque supoño que correu polas redes sociais, como corre todo hoxe en día. Sí. Pero falando da Ribeira Sacra, falando da Mencía, cada día pues tamén nos o tratamos de lembrar a xente que a Ribeira Sacra, o seu Mencía, cada vez é máis coñecido polo mundo adiante. Sí. Un traballo de anos de promoción, de cuidar o produto, a calidade final, etcétera, etcétera, pues está dando frutos. É un fruto de todo o que estamos a dicir, pois foi, como te decía antes, a noticia que correu por as redes sociais como a pólvora esta semana, ontonte creo que foi, onte ou antonte. E o titular do Progreso rezaba así: Obama se hará cun viño da Ribeira Sacra na gala da Hispanidade. Sí, es, Nítelo, ti. Eso fizo mami en gracia, porque vi nas portadas, ¿no? Sí, nas portadas do Progreso. Pues resulta. Foi entonte. Resulta, exactamente. Pues resulta que na gala do mes da Hispanidade, que celebra na capital de Estados Unidos, en Washington, o viño Ribeira Sacra estaba presente. hai que dicilo todo. Ribeira Sacra era un viño peza do rei de Adegas Cachín. Adegas Cachín está aquí en Aveleda, un lugar espectacular tamén, para que non o coñeza, é moi perto de Castro Caldelas, é moi perto de Doade. Entre Doade e Castro Caldelas está Aveleda, que é un pequeno val, supoño que daí lle deu o nome, Aveleda, non sei, pode ser. Entón, en Aveleda tamén se están facendo grandes viñas, xa hai bodegas que están traballando moi ben o tema, o viño tamén espectacular, nunha desas adegas, a Adega Cachín, pois colocou un dos seus viños, peza do rei, nesa cea. Jolín. Trátase dun evento que organiza a Asociación de Congresistas e Políticos Hispanos, e que xa é unha cita obrigada para a élite empresarial, política e económica do país. Seguramente habrá algún galego polo medio. Home, seguro, evidentemente. como a estas ceas, estos encontros que tamén que se fan en Barcelona, sí. Do lobby, se me permite a expresión, do lobby galego en Barcelona, sí. Pues tamén fan ceas e encontros, sí. Pues un pouco para unar forzas, para promocionar as súas empresas, lógico. Para dar premios do galego do ano, neste caso igual van o latino ou hispano do ano. Igual, que total, sí. Que Obama estaba convidado, como non, estaba presente coa súa muller. Hombre. O Progreso xa se aventuraba a dicir que Obama se haría cun viño da Ribeira Sacra. Non sabemos se lle gusta ou non o viño a Obama. Entendamos que sí. A mí gusta e esas toscuras non lle vai gustar a Obama. Non lle vai gustar a Obama, a verdade. Pois bueno, a noticia queda aí, que unha adega da Ribeira Sacra pois está en Estados Unidos. Está na Casa Blanca. Exactamente, Casa Blanca, Mencía Negro. Exactamente. Bueno, pois eso, o Mencía estivo presente na gala da Hispanidade e Obama tivo o gusto de probar as delicias, as da excelencias dos viños de por aquí. A ver se agora se fai, conseguimos que seja consumidor. Exactamente. E se conseguimos tamén que seja embaixador. Supoño que ten moito que promocionar e moito de que falar, pero bueno, se algún día nos toca ten a ben falar dos nosos viños, pois a verdade é que sería unha moi boa publicidade. Desde logo. Deste viño, tamén viña unha crítica no Progreso, as típicas, bueno, críticas, valoración enolóxica, sí. Os entendidos de viño, os enólogos, os sumilier. Sí. Entón, di deste viño que caracterízase por un color roxo picota, con reflexos violáceos de aspecto limpo e brillante. Ten un aroma de intensidade media, de marcado carácter frutal, con recordos a froitos do bosque, cheos de matices, cun fondo de madeira que lle aporta complexidade aromática. En boca ten unha entrada amable e de gran frescura. Entráchete de algo. Sí, sí, sí, de algo enteréme, sí. Mira, digo esto porque, a ver, a verdade é que hoxe que, pues bueno, non sei se decir que están de moda, pero que un bo viño nunha mesa, pues valorase moito. Sí, hombre, aparte de eso, ese color que ten, que o que acababas de dicir agora. Entón, xente entendida, enólogos e sumiliers, cando se refiren a un viño, pues descríbeno desta maneira, con toda esta parrafada. E outro día estive no centro do viño, nunha visita guiada, aquí no centro do viño de Monforte de Lemos, que tamén recomendo a todo mundo que se achega aquí por Terras de Lemos, visita obrigada ao centro do viño. Ten un museo, as visitas guiadas son excepcionais, poñen todo día do que é a viticultura heroica, do que é toda a comarca, o que aquí se pode ver, dende os romanos ata o día de hoxe, como as viñas, digamos que o ouro destas terras. Pois ben, na visita guiada, que espectacular tamén, rematou con os viños de cortesía para os presentes. E había un sommelier. Entón dábanos a probar o viño e ele falaba, como che falei eu deste viño que foi o que estivo presente na Gala de Hispanidade. E pois, nas preguntas eu tamén preguntei, dende a miña ignorancia, que tampouco son un gran catador de viño, nin entendo moito, que por que tanto detalle nos viños que os consumidores como a min sí. Non entenden nada. E que lle digan que un viño ten aroma a vainilla, eu non mo creo. Ou que un viño recordache a frutos do bosque, ou ten unha frescura de violetas do bosque. Sí. Pois isto a min parece máis poesía que... Sí, bueno, máis ben iso unha poesía do viño. Recoñeceu que a descripción do viño, pois sí, a ver, ten moito de lírico, o sea que non hai que creelo, a ver, porque diga que ten unha... Sí. Un aroma que recorda a vainilla, non é que saiba a vainilla. No. É que ao probalo, o aroma que desprende, recorda xa ese. É como cando te dís, por exemplo, mira, ese é un color... butano. Exactamente. A menudo é un bono de butano. É un color laranxa que máis se acerca ao butano. Entón, para comparalo... Entón, con eso quero dicir que toda esta descripción que fan os sommeliers cando falan dun viño, non hai que creerse 100% que din. Simplemente son recursos de comparación para un pouco vestilo ben, que queda cousa así como moi moi poética. Pero bueno, estivo gracioso, eh? Sí, bueno... Esa é a poesía do viño, dixéramos. Correcto. Un anólogo destro, pues, fai esa poesía. Que máis teño para contarvos hoxe? Mira, dúas cousas. Unha referente ao exalcalde Conde Roa, o exalcalde de Compostela. Sí. Pois hai unha sentencia, mira, os ricos tamén choran. Tamén. Conde Roa foi condenado por fraude fiscal. Toma. Lembrades vos aí atrás que... Que raro. Estaba imputado. Perseguido por defraudar a facenda uns 290.000 euros o non pagar o IBE dunha venda de vivendas. Pois sí. Bueno, saiu a sentencia, condenado a 2 anos de prisión e o pago de 580.000 euros. O presidente da Xunta, Feijóo, dixo que xa pedirá a baixa no partido. Ah. E bueno, recurrirá a sentencia ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pero pediu a baixa cando? Pues antes de todo isto supoño que saíra a sentencia. Ah, e o salir a sentencia. Antes de que Feijóo lle dixera, oye, mira, que te condenaron, estás aquí facendo un flaco favor ao partido, está quedando isto moi feo. Entón, pues antes de que lle dixera ao Feijóo, o xefe, algo neste sentido, ele xa, pues, digamos que se borrou antes de que lle viñera a bronca ou a chamada de atención. A ver, isto non quere dicir que sexa culpable, non é unha sentencia firme. É culpable por esta instancia. Vai recurrir, como se recurre en bueno, estos casos, todo o mundo. O PP puxou no paro, non? Dime? O PP puxou no paro, tan a cola. Bueno, borrono do partido. Bueno, se cobraba algo tan a ringleira do partido, nin agora, pois ten nada que ver co PP. Sí, como bueno, unha ovella negra, ou ten unhas manchas máis bendito. Sí. Como ten manchas, pon... non o queremos aí, que non se fale do PP por culpa del. É unha fava pinta, vamos. Sí. Entón, ahora tan a ringuileira do paro. Exactamente. Bueno, outro máis. Entón, recurrirá a sentencia, o sea, non a sentencia firme, recurrirá, e como sabedes nestes casos, a justicia, pois tarda en, sí, en fallar. De momento, condénano, e despois, cando o Tribunal Superior de Justicia pois falle este recurso, pois sabremos se sigue sendo culpable ou lle devolven os cartos. Ou lle devolven os cartos, entón queda a sentencia de nada. Exactamente. Bueno, e tamén, outra cousa desta semana, que está ese tema mediático por excelencia do que vivimos falando estes días, a desgraciada morte de Asunta, sí, da nena esta, de Compostela, sí. Pois... dicirvos que o tratamento informativo da morte desta nena chega ao Parlamento Galego. Unha proposición de lei que defenderá o grupo parlamentar do Bloque insta a analizar o papel que os medios de comunicación tiveron a hora de achegar información sobre este homicidio. Trata-se unha rapaz de 12 anos bueno, a información que corre por aí, pois xa vos podedes imaginar. Sí, no, e ademais programas inteiros de sobre isto, eh? Aí todo Dios opina. Claro, entón, o BNG insta a Xunta a que analice de unha forma pormenorizada este caso e como se tratou e se está tratando este caso na prensa, nos medios de comunicación, para que se cumplan os mínimos dos códigos deontolóxicos. Exactamente. Porque hoxendía, pois, xa sabemos, vivimos nun mundo de morbo, sí. Xa son culpables os pais sin haber unha sentencia, non se respeta pois, a presunción de inocencia, saen fotos da nena por todos os lados. Sí, aparte de eso, pois salen agora testigos por todos os sitios. Exactamente. E hai unha cadea de unha rengueira de xente para ir a declarar que non vexas. Sí. Maestros, psicólogos, veciños, veciñas, primos, primas, en fin, hasta China isto. Que hombre, se claro. Prohibiu, que se prohíbe que os españoles adoten nenos chinos. Sí, hasta o goberno chino, pois, onte mismo saliu nas noticias. Por eso, isto vai chegar a ser incluso un conflito de internacional, Sí, sí. A este paso. Sí. Pois o Colegio de Xornalistas de Galicia e a Facultad de Ciencias de Información de Santiago tamén emitiron un comunicado conxunto no que recalcan as importantes eivas na calidade xornalística. Uh-huh. Porque, como estamos a dicir, un xornalismo de calidade e que respeta os códigos deontolóxicos non pode caer en sensacionalismos como ven caindo estes días. Exactamente. Fago un chamamento ás empresas de comunicación para que garantan a calidade informativa, entón que se vele por a veracidade das fontes, contraste das fontes, a oportunidade da información e os límites impostos polo dereito á propia imaxe, privacidade e presunción de inocencia. Uh-huh. O sea que todo isto que digamos que o ABC, o digamos que os mínimos que debe respetar todo xornalista ou todo medio de comunicación que trate unha noticia, e sobre todo unha noticia pois tan dramática como esta, debería respetalos pero punto por punto. Como estamos a decir, non se contrastan as fontes, son claro. Esa información en canto a test e como a test. Sí, sí, entonces, sí. Pues todos opinamos, todos no, nos encabreamos, todos xa decimos que esta xente... Además, se ves tú, hoxe mismo estuve mirando e había tres cadeas que dicían, falaban da mesma, estaban falando do mesmo, pero tres cadeas, falábase da mesma persoa, do mesmo asunto. Uh-huh. Así que imagínate o que move isto. Claro. E entonces pois eso. Alguna cousa máis fora de... E aparte de eso, bueno, pois o que vos dixen a semana pasada, rematamos logo a sección de hoxe con... digo vos un par de frases. Muy ben. A que vos dixen o ano pasado. Dixemos o programa anterior, sí, que ia encetar unha sección aquí de falar ben. Exactamente. Coller frases que utilizamos falando en castelán, uh-huh, e como as diríamos en galego. Uh-huh. Vale, pues, por exemplo, esta frase que todos temos escoitado, seguro, unha chía de veces, donde dije digo, digo Diego. Exactamente. Bueno, sabes que é unha frase feita que se emprega en castelán para reprender a alguén. Exactamente. Que se retrata de algo ou que non cumpre coa súa palabra. Exactamente. Díxelo, pero ahora non claro, cumplo. Exactamente. Por eso pues se dice que donde digo, digo Diego. Pois para esta situación, en galego, eu recomendaría dúas expresións. Falar do xato é esquecer o trato. Non sei se ti has escoitado. Sí, moitas veces. E vir o trasacordo. Exactamente. Como dixemos o pasado xoves, uh-huh, pois en Galicia hai preacordo, acordo e trasacordo. E trasacordo, exactamente. O sea, que a negociación ten tres partes, non dúas. Tres partes, sí, señor. Claro, fora de Galicia hai acordo... desacordo. No, hai preacordo e acordo. Exactamente. Vale? Pero en Galicia hai preacordo, acordo e trasacordo. Exactamente. O sea, que se te volves atrás. Exactamente. Nos dous casos queda patente o trasacordo. Palabra en xebre, como vos digo, da nosa lingua, que define un cambio de idea, que ás veces supón faltar a palabra dada. O galego é moi de palabra, de acordo, pero sabemos que tamén é moi típico no contrar o tras acordo. Oye, daquilo que che dixen ao final, tal e cual, a ver se podemos arreglar. A ver se podemos arranxar, tade. Correcto. É que non me vai ben, é que isto claro. Pois eso sería o tras acordo, ou que en castelán dicimos, donde dije digo, digo Diego. Exactamente. Parece que te arrepintes, ou que cambias de opinión no último momento. Ás veces ten solución, pero outras, pois, mira... O feito peito, xa non hai escapatoria. Exactamente. E outra, esta é unha frase tamén que me gusta moito, que tiño escoitado por aí, a de imos morrer todos. Sí. Esta frase emprégase para quitarlle ferro a situacións tensas, sí, provocadas polos tres ou as presas. Sí. Sabes que hai xente que vive con moito apresuramento, precipitación, xente que quede todo pa xa, sí, como se non existira un mañá. Pásanos moito hoxendía, Sí, sí, sí. Eso... Que se pode ser xa, para que esperar dos minutos ou unha hora. Queremos todo xa al instante. Bueno, esas persoas que queren todo pa un momento, sobre todo nas empresas que incluso crean pois malos rollos entre compañeiros ou presionan a xente máis do debido, a esa xente hai que pararlle os pés de algún xeito, e a frase que dixen é moi recomendable. Por moito que nos pese deixar cousas pendentes, temos que aceptar que estamos de paso neste mundo. Sí, desde que logo. Que todos acabará algún día, que todos iremos para o alén. Sí. Alén do rego das patacas iremos todos. Sí. Entón, e outros dicen, a todos vamos ao mesmo furado. Correcto. Entón, a obsesión por facer algo o antes posible e as urxencias innecesarias non nos levan a ningún lado. Non, desde logo. É máis. Creo que nos fan infelices a nós e os que nos rodean. Como di un amigo meu da Pobra do Caramiñal, que foi mariñeiro, moitos anos e viviu moito mundo, di take it easy, que pronunciada a galega sería o take it easy, que significa pues tranquilidade, relax. Ou como diría na botella, relaxing. Sí, relaxing. Así pois, tranquilidade e vos alimentos. E que vos quede relaxing claro e café con leche. Exactamente, que vos quede clara unha cousa. O último traxe non leva petos, Non. Non, aí non van petos, nin vai carteiras, nin vai nada. Para que facerse mala sangue porque non chega unha cousa ou porque non a damos feito ou porque a queremos pa xa e non pode ser. Imos morrer todos. Desde logo. Pois moi ben, Xosé Manuel. Un saúdo e ata o xoves que ven. Hasta o xoves que ven, que estaremos por aí outra vez. Pues veña, saludos a Xulio. Igualmente, que veña, supoño que nos estará mirando por internet. Hasta logo. Hasta logo, guiño, unha aperta. Pois estamos escuitando As Covas do Rei Centolo, que son lá das terras de Mondoñedo, de Carlos Núñez.